saat ini ku teruskan hidup tanpa bersamamu ibu. Berhati-hati bagi menghormati azan maghrib dan kita akan sambung semula selepas tu. Insya Allah kalau tak.